Ö. Eivind, omnämnd på Kälvestenen, sidorna 196-197. Öland, sidorna 52-137, 185-187, 196-206, 208-255, 331-333. Öpir, runristare, sidan 210. Örbeck, sidan 311. Örik, runristare, sidan 210. Östen, upplänning, gift med Estrid, sidorna 31, 32, 339, 340, 344, 345. Östen, son till Östen och Estrid, sidorna 339, 345. Österbygden, Grönland, sidan 170. Östergötland, Östgötar, sidorna 35, 48, 49, 58, 185, 187, 188, 190, 191, 198. Östfrankiska riket, Östfranker, sidan 327. Östman, runstensresare i Jämtland, sidan 347. Här är talboken slut.